Szeroki wybór desek SUP już od 649 zł. Te i tysiące innych produktów na lato znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. O, w morwę, już siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Agnieszka Drost i Michał Szerwa. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Pabianickie Centrum Medyczne ukarane za odmowę wykonania aborcji. Austriaczka zrzekła się fortuny, by przekazać ją organizacjom charytatywnym. Na południu, wschodzie i częściowo w centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora, mówi synoptyk Ewa Łapińska. Zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed upałami pierwszego i drugiego stopnia i spodziewamy się temperatury około 29, a lokalnie nawet 32 stopni. Na północy i na zachodzie kraju w zasadzie w ciągu dnia będzie to strefa już za frontem atmosferycznym, temperatura będzie znacznie niższa, około 16 stopni nad morzem do 22 stopni w Gorzowie, Poznaniu czy w Bydgoszczy. Czwartek ma być chłodniejszy, ale upał powróci w piątek. Równie gorąco jest w Czechach. W Rumunii według zapowiedzi meteorologów w weekend odczuwalna temperatura osiągnie 40-42 stopnie. Podobnie ma być we Włoszech. Rok 2024 może być najgorętszym w historii pomiarów, mówi klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor Bogdan Chojnicki. Podkreśla, że zmiany klimatyczne są nierozerwalnie związane z ekonomią. Pamiętajmy, że ekonomia zależy także od klimatu, więc w ekonomię będzie się wplątywać coraz intensywniej wątek zmiany klimatu i to będzie stanowiło też w wielu miejscach podsumowanie w ogóle warunków jakości życia. To niestety trzeba się liczyć też z takimi dużymi migracjami wynikającymi z tego, że ludziom odechce się żyć w określonym miejscu, a zachęta wytworzona przez ekonomię do tego przekona całkowicie. Bogdan Chojnicki podkreśla, że zmiany klimatu w Polsce są najbardziej widoczne poprzez wtargnięcia gorącego afrykańskiego powietrza na niespotykaną dotąd skalę i to jeszcze przed letnim przesileniem. Upał i duża wilgotność sprzyjają powstawaniu z jednej strony suszy, a z drugiej gwałtownych i silnych zjawisk pogodowych. Pabianickie Centrum Medyczne zostało ukarane przez Narodowy Fundusz Zdrowia grzywną w wysokości 550 tysięcy złotych za odmowę przeprowadzenia aborcji. Według funduszu szpital w marcu ubiegłego roku odmówił pacjentce prawa do wykonania legalnego przerwania ciąży. Szpital nie zgadza się z decyzją NFZ-u i zamierza się od niej odwołać. Dyrektor Centrum Medycznego Adam Marczak tłumaczy, że placówka nie odmówiła prawa do wykonania aborcji. Wskazano jedynie, że konieczne jest przedłożenie przez pacjentkę ostatecznych wyników diagnostycznych. Stoimy na stanowisku, że nie popełniliśmy w tym zakresie żadnego błędu, więc trudno winić w jakikolwiek sposób w tym przypadku lekarza. To były pewne kwestie proceduralne, które w ogóle nie zostały spełnione. W związku z powyższym sprawa jest w tej chwili wyjaśniana. Urszula Rygowska-Nastulak z Biura Rzecznika Praw Pacjenta uważa, że kara jest zasadna, bo pacjentka miała zaświadczenie dotyczące stanu zdrowia. Posiadała zaświadczenie od lekarza, z którego wynikało, że jej stan psychiczny jest zagrożony z uwagi na sytuację związaną z chorym dzieckiem. A podmiot leczniczy, zamiast uwzględnić to, diagnozował ją pod kątem wad płodu. Dyrekcja placówki informuje, że żaden z lekarzy oddziału ginekologiczno-położniczego w Pabianickim Centrum Medycznym nie stosował wówczas i nie stosuje obecnie klauzuli sumienia. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej będzie wiceprzewodniczącym największej frakcji w Parlamencie Europejskim, Europejskiej Partii Ludowej. Dziś zostaną wybrane władze grupy. Wczoraj frakcja spotkała się po raz pierwszy po europejskich wyborach. Liczy 189 deputowanych. Andrzej Halicki będzie jedynym Polakiem w jej władzach. Polacy będą też chcieli przewodniczyć co najmniej dwóm komisjom parlamentarnym. W kręgu zainteresowania jest Komisja do Spraw Bezpieczeństwa, ale nie tylko. Też gospodarcze komisje to jest bardzo istotne wyzwanie. Przed nami prezydencja za chwilę, oczywiście nie jutro, ale w tej kadencji nowa perspektywa budżetowa, będziemy zaczynać pracę. Więc jest kilka także ważnych tematów związanych z bezpieczeństwem energetycznym, bez wątpienia bardzo istotne. Transport, rolnictwo, temat jest niezwykle istotny i gorący, także politycznie. Do grupy centroprawicowej należą z Polski europosłowie z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tym roku znacznie powiększyli oni swoją delegację i są teraz drugą co do wielkości po niemieckiej. W Austrii 25 milionów euro zostało rozdysponowanych na blisko 80 celów charytatywnych i społecznych. Równowartość ponad 100 milionów złotych to spadek po założycielu koncernu BASF. Potomkini Friedricha Engelhorna zrzekła się pieniędzy. Marlene Engelhorn jest pra-pra-prawnuczką założyciela koncernu chemiczno-farmaceutycznego. Z wyboru jest natomiast działaczką na rzecz sprawiedliwości podatkowej. Na wieść o dziesiątkach milionów euro spadku po babci zareagowała powołaniem społecznej rady, której zadaniem był podział pieniędzy. Engelhorn uznała, że nie zasłużyła na nie niczym więcej niż szczęśliwym urodzeniem. 50-osobowa rada, reprezentująca społeczny podział Austriaków, po miesiącach narad zdecydowała, że spadek trafi do 77 organizacji. Najwięcej, po ponad 1,5 miliona euro, dostaną Stowarzyszenie Ochrony Przyrody, które chce wykupić lasy i łąki lęgowe ptaków, oraz Neunerhaus, pomagające bezdomnym. Ponad 1 milion euro przypadło think tankowi politologicznemu oraz pozarządowej organizacji krytycznej wobec globalizacji. Na liście są też Caritas, organizacje edukacyjne zajmujące się biedą, dyskryminacją i innymi problemami społecznymi. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki też zrzekłby się takich pieniędzy. Oczywiście, że tak. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, na ten medal w skokach do wody czekaliśmy 58 lat. Ostatni raz na najniższym stopniu podium Mistrzostw Europy stanął w 1966 roku i Jerzy Kowalewski. Wczoraj w Belgradzie na pływackich Mistrzostwach Starego Kontynentu Aleksandra Błażowska zdobyła srebrny medal, drugi w historii skoków do wody dla Polski. Jakie wrażenia, Pani Olu? Czułam się w dobrej dyspozycji, aczkolwiek też wiedziałam, że no są lepsze zawodniczki i też mam problem tam z rozbiegami, ale wiem, że to jest basen otwarty, wszystko może się wydarzyć po prostu na basenie otwartym, także głowa i taki spokój to chyba najwięcej daje. Polka przegrała jedynie ze Szwedką Elną Widelström. Niestety skoki do wody z trampoliny zawieszonej na metrowej wysokości nie są dyscypliną olimpijską, więc pani Ola na igrzyskach nie wystąpi. A o złoto otarła się wczoraj także nasza sztafeta 4x100 metrów. Polacy w składzie Ksawery Masiuk, Dominika Sztandera, Jakub Majerski i Kornelia Fietkiewicz wygrali. Już się cieszyli, jednak sędziowie zawodów dopatrzyli się błędów. Jakich, tłumaczy Masiuk. No, na zmianie żabkarskiej, na dopłynięciu Dominika, kopnęła do Delfina. Był ten moment radości, no przez chwilę byliśmy mistrzami Europy, ale Kuba Majerski nam mówił, że jakieś review, to spokojnie, spokojnie, już aż tak się nie cieszmy. Ostatecznie wygrali pływacy Izraela przed Niemcami i Węgrami. Nie ma skoków do wody z trampoliny metrowej na igrzyskach, ale jest golf, a nas cieszy, że jednym z 60 zawodników, którzy zakwalifikowali się na najważniejszą imprezę sportową czterolecia, jest Adrian Meronk. W Paryżu nie zabraknie też Katarzyny Niewiadomej, która w tym sezonie jest w formie olimpijskiej. Udowodniła to podczas wyścigu kolarskiego dookoła Szwajcarii. Wczoraj na ostatnim etapie zajęła 4. miejsce. Tuż za podium uplasowała się także w klasyfikacji generalnej, a wygrała Holenderka Demi Follering. To jeszcze informacja dla kibiców piłkarskich Ligi Hiszpańskiej w szczególności. W tym roku El Clasico, czyli starcie Barcelony z Realem Madryt, zostanie rozegrane 27 października i 11 maja przyszłego roku. Więcej piłki już za chwil kilka w Studiu Euro. Krzysztof Łoniewski, widziałem go z wypiekami na twarzy, szykuje wiele ciekawostek. Ale jeszcze wróćmy do pogody, bo IMGW ostrzega przed upałami i ja się do tych ostrzeżeń dołączam, bo 30 stopni to nie są przelewki, a taka temperatura dziś możliwa, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju i przecież mówimy tu o temperaturze w cieniu. Ale dziś nad Polską pojawią się tak naprawdę dwa bieguny termiczne, na wspomnianym południowym wschodzie ponad 30 stopni, a nad morzem będzie 16, w głębi Pomorza od 18 do 20. Uważajmy na burze, gwałtowne i silne zjawiska będą tworzyć się po południu w centrum kraju i przesuwać na północny wschód. Porywy wiatru w czasie burz mogą dziś osiągnąć ponad 100 km na godzinę. Ulewy mogą przynieść ponad 30-milimetrowe opady. No i także mogą przynieść grat o średnicy nawet do 5 cm. Zapraszamy do reklamy. Jak okazję? To w euro! Ostatnia akcja tego spotkania! Jeszcze tylko dziś! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD! Na tysiące produktów! OLED 65 cali! LG! Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999! Teraz za 6499 zł! I jeszcze tylko dziś! Pierwsza rata gratis! Na cały asortyment! Z wyłączeniem produktów Apple! 20 rat 0%! RRSO 0%! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska audycję realizuje. Stanisław Perzyna odbiera od Państwa telefony. Kuba Witkowski ten program przygotował, a mówi te słowa Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry. Aha. heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. W tej chwili dostały informację, przynajmniej u mnie, jasną od nauczycieli, żeby nie przychodziły do szkoły. Uczymy w ten sposób dzieci konkretnie braku totalnej odpowiedzialności za siebie. Niestety nauczyciele zrzucają to poprzez takie powiedzenie, nie przychodźcie do szkoły. Zrzucają odpowiedzialność dorosłego człowieka na dziecko. Przez cały rok dzieci mają informacje o tym, że nie jedziemy na wycieczkę, bo jest problem z programem, bo program jest tak przeładowany, że nie zdążymy z programem, nie zdążymy zrobić. Nagle okazuje się, przychodzi czerwiec i w czerwcu już się nic nie dzieje, dzieciaki nie przychodzą do szkoły. No na szczęście mamy też głos ze strony nauczycielskiej. Jestem nauczycielką historii w klasach 4-8. Uczę, przyznam z dumą, że udało mi się zrealizować cały podręcznik, ale wymagało to dużej dyscypliny czasowej. I teraz ostatnie lekcje robimy sobie 1 z 10, konkursy wiedzy, zabawy, quizy, kalambury. Ja chodziłam do szkoły bardzo dawno temu i o ile pamiętam, byliśmy nauczeni, że do szkoły po prostu chodzić trzeba było, więc może po prostu trochę dyscypliny w domu, w szkole i wymagać od uczniów też, żeby byli obecni. Te ostatnie dni roku szkolnego można na pewno wypełnić zajęciami mniej formalnymi, ale też przydatnymi. Można pouczyć przecież pierwszej pomocy, której i tak dzieciaki się uczą przez cały rok, ale można im przed wakacjami przypomnieć, bo to akurat w czasie wakacji może się gdzieś przydać. Za te głosy i propozycje, pomysły bardzo dziękujemy i zapraszamy do dyskusji trwającej dalej. 22 i 7 trójek oraz zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. We'll be right back. 16,5 minuty po siódmej, a w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, Krzysiu. Dzień dobry, Roberciku. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Piłkarskie Mistrzostwa Europy 2024 trwają. Wczoraj dwa spotkania. Jedno świetne, drugie... Bleh. No dobrze, to pozwolisz, że jako historyk, bo cenię chronologię, zacznę podsumowanie wczorajszych meczów od pierwszego z wczorajszych w grupie F. To ostatnia w kolejności rozegrania pierwszych spotkań na turnieju. W Dortmundzie starły się jedenastki Turcji i Gruzji. Przed meczem starli się dosłownie kibice obydwu drużyn. Było ostro, mówiąc eufemistycznie, na potwierdzenie zdjęcia zakrwawionych głów fanów, którzy weszli potem na stadion. Na boisku, jak wspomniałeś, nie było nudy, mimo że obie ekipy nie uchodzą za faworytów turnieju. Turcy ostatnie spotkanie wygrali w listopadzie. Gruzini na pierwsze euro w historii dostali się jak my, psim swędem przez baraże. Mało tego, w eliminacyjnej grupie wygrali tylko dwa mecze, obydwa z Cyprem. Za to ich kibiców od pozostałych odróżnia to, że zapytanie, kto wygra całe euro, odpowiedzą bez wahania, że Gruzja. I to nie będą żarty. Tak ich charakteryzuje największa gwiazda tej kadry, Kwicza Kwaraskelia z Napoli. Na Signal Iduna Park prowadzili Turcy po golu Muldera, ale kilka minut później wyrównał Mikał Tadze. Tato de Bae, chodź, tak nie wiem. Karka! Arisz! Arisz! Arisz! Arisz! Arisz! Arisz! Arisz! To był komentarz tej bramki jednego z dziennikarzy gruzińskiego radia publicznego. Ozdobą meczu był jednak gol palceliza Ciardy Gulera. Ma 19 lat i jest piekielnie zdolny, dlatego gra już w samym Realu Madryt i wczoraj przymierzył z lewej nogi palcelizać w przeciwległe okienko bramki rywali. Dał Turkom prowadzenie 2-1. Ve rakip yaralanda baskımız var. Şimdi Kaan topu aldı. Güler! Mükemmel bir gol! Mükemmel bir gol! Türkiye A-Milli futbol takımı Euro 2024'de ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup reprezentacja Turcji po raz pierwszy od wielu lat zaczęła duży turniej od zwycięstwa. To drużyna złożona z wielu młodych piłkarzy. Najlepszym z nich jest Arda Guler. Strzelił wczoraj przepięknego gola i wprawił w szaloną radość nie tylko wszystkich kibiców reprezentacji Turcji przed telewizorami, ale przede wszystkim tych na stadionie w Dortmundzie. Południowa trybuna tego stadionu jest znana z fanatycznego dopingu kibiców Borussii Dortmund i jest nazywana żółtą trybuną. Wczoraj była tak samo fanatyczna, ale miała kolor czerwony. Tam zasiedli sympatycy reprezentacji Turcji. Güzel tarafı Türkiye futbolcular. Jesteśmy w świetnych nastrojach po pierwszym meczu na Euro i liczymy, że wreszcie wyjdziemy z grupy. Almanya'da ve Dortmund'da meşhur o sarı duvar aslında kırmızıya boyandı. Bir kırmızı duvar oluşturuldu. Opowiadała dr Ceren Postuła, właściwie profesor Ceren Postuła, bo jest tuż po habilitacji. Ceren to prywatnie żona dobrze znanego z naszej anteny profesora Marka Postuły z audycji Kierunek Długowieczność. Ceren opowiedziała o meczu spokojnym głosem, jak mówi jej mąż, gdy ogląda mecze. Spokojna wcale nie jest, ma to w genach. Jej mama jest fanatyczną kibicką Fenerbahçe Stambuł. Ceren mówi wręcz, że mama jest chuliganem Fenerbahçe. Przechodzimy do drugiego ze wczorajszych meczów. Portugalia pokonała Czechy 2-1. Mówi Oswald Rodrigo Pereira, obecnie znany z tego, że udanie atakuje ośmiotysięczniki w Himalajach, dopiero co wszedł na dwa kolejne, ale to także świetny, jak zaraz Państwo usłyszycie, dziennikarz sportowy, w połowie Portugalczyk, swego czasu dobrze zapowiadający się junior Sportingu Lizbona. Jeżeli przed meczem uwaga portugalskiej prasy i opinii publicznej koncentrowała się, można powiedzieć, na najstarszych filarach tej drużyny, czyli na Pepe, który w wieku 41 lat stał się najstarszym zawodnikiem Mistrzostw Europy, i na Cristiano Ronaldo, który w wieku 39 lat występuje na swoich szóstych mistrzostwach, to po meczu z Czechami uwaga prasy, opinii publicznej koncentruje się na tych najmłodszych. Przede wszystkim Francisco Conceição, 21 lat, zawodnik FC Porto, który dwie minuty po tym, jak wszedł na boisko, zdobył zwycięską bramkę dla Portugalii. Bernard Silva bar, Vitinha levantar, Nuno Mendes, o cabeceamento! A gol! A gol! A gol! Portugal! Portugal! Portugal! Portugal! Portugal! portugalska prasa już go chciła, zresztą piłkarze i Roberto Martinez też. Szpalje Brazes, to oznacza dosłownie ten, który rozrzuca żar i węgiel, i można powiedzieć, że jest właśnie tak na boisku się wydarzyło w tym meczu, ponieważ dwie minuty po tym, jak wszedł na boisko, zdobył zwycięską bramkę. Zresztą można powiedzieć, że selekcjoner reprezentacji Portugalii miał nosa do zmian, ponieważ Pedro Neto, który też w 90 minucie zmienił z kolei Nuno Mendesa, był tym, który zainicjował na skrzydle akcję przynoszącą zwycięską bramkę Portugalczykom. Na pewno na boisku wyróżniał się Vitinha, który pracował bardzo ciężko, natomiast portugalska prasa podkreśla przede wszystkim te trzy ostatnie minuty, które udowodniły, że ta reprezentacja Portugalii ma charakter, że ta reprezentacja wchodzi w odpowiedni sposób w te Mistrzostwa Europy z wygraną i z trzema punktami. Fachowiec, ale Krzysiu, te... Skąd my to znamy, prawda? Te lasery, prawda, w tle komentarzy, coś pięknego. To znamy to z relacji Janka Pachlowskiego z Miami. Do... Słusznie powiedziałeś, że Janek, jak się okazało, to jest iberyjska szkoła. No, iberyjska szkoła komentarza, absolutnie. Ale wszystko wczoraj zaczęło się świetnie dla Czechów. To oni prowadzili po bramce Lukasa Provoda. Nedostal se k zakončení, ještě Coufal, jeho Klička, Coufal, nabíjí pro Provoda, jeho rána, gól! Gól! Gól! Lukáš Provod, 62. minuta, Česko vede 1-0! To był komentarz oczywiście z czeskiego radia publicznego, pierwszego gola w wczorajszym spotkaniu. Na pewno ten mecz oglądał Wojciech Stoba, nasz korespondent w Pradze. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, cześć. Cześć. Na pewno też kibicowałeś reprezentacji Czech i też się pewnie tak cieszyłeś niemalże jak ten komentator. Jakie są komentarze po tym szczęśliwie rozpoczętym, a nieszczęśliwie zakończonym meczu? Mówi się o tym, że to była jednak lekcja futbolu od Portugalczyków, tak pisze dzisiaj dziennik Mladá Fronta Dnes. No i choć Czesi praktycznie w tym meczu nie istnieli, to po jednej z niewielu składnych akcji właśnie tym celnym strzale Lukasza Provoda zza pola karnego mogli punkty zdobyć, no ale prowadzenia nie udało się utrzymać. Najpierw kuriozalna sytuacja w polu bramkowym, gol samobójczy, potem bramka stracona już w doliczonym czasie, też po takim dosyć przypadkowym odbiciu obrońcy, ale w konsekwencji stracony cenny punkt, który był dla Czechów na wyciągnięcie ręki. Ten remis był blisko. Strata punktów boli, szczególnie, że doszło do niej w tak pechowych okolicznościach. No i tysiące kibiców, którzy zjechali do pobliskiego Lipska, bo to jest najbliżej położona czeskich granic arena mistrzostw, gdzie jeszcze przed meczem w strefie kibica byli rozbawiani przez legendarnego Antonina Panenkę. No, ci kibice mogli poczuć niemałe rozczarowanie, tak samo właśnie jak ci przed telewizorami. Zdobywca bramki dla Czechów, Lukasz Provod, mówił po meczu rozżalony o tym, że ten wysiłek włożony w spotkanie nie wystarczył do zdobycia choćby punktu. O zawodzie mówił też kapitan reprezentacji Tomasz Sołczek, ale prasa zauważa, że przez dużą część spotkania Czesi byli w zasadzie zabarykadowani na własnej połowie. Głównie się bronili, grali ostrożnie, prezentując w porównaniu z przeciwnikiem futbol przeszłości, tak się to tutaj opisuje, no a każdy konstruktywny pomysł kończył się po trzecim, maksymalnie czwartym podaniu. Pod bramkę Portugalczyków zapuszczali się we dwóch, trzech zawodników, co też nie dawało szans na powodzenie, czytamy w dzisiejszych gazetach. Mimo wszystko Czesi mieli szansę na punkty, okoliczności złożyły się jednak w taki sposób, że to faworyzowani Portugalczycy zdobyli pełną pulę. No i teraz pojawia się też takie pytanie o tak zwany mental, o to jak ta porażka wpłynie na morale drużyny i czy po przegranej w tak pechowy sposób Czesi podniosą się w kolejnym meczu. Będą grać, jeśli się nie mylę, z Gruzją, która wczoraj chociaż przegrała, jak mówiliście, z Turcją, to zostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. Bardzo ci, Wojtku, dziękujemy. Wojciech Stoba prosto z Pragi. Liczymy na kolejne korespondencje, relacje od ciebie. Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. A dzisiaj na Euro Chorwacja gra z Albanią. To od 15 Niemcy z Węgrami, od 18 i od 21 spotkanie Szkotów ze Szwajcarami. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji, producent leku na erekcję Inventum Max. A ja jestem specjalistą od podawania godziny, to teraz podam 26 po siódmej, a w Trójce Calvin Harris, ale także Pharrell Williams i jeszcze i kogo tu nie ma w tym utworze. A little souvenir.

No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 8. Anna Hardej i Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Na Śląsku korkuje się trasa S1 przed węzłem Brzezinka w stronę Mysłowic, a także droga 79 Chorzów-Bytom i na trasie S86 Sosnowiec-Katowice też stoją kierowcy. Między Zabrzem a Gliwicami mamy zator na drodze 902, większy w stronę Zabrza. Teraz trasa S6 między węzłami Kowale i Gdańsk-Południe mamy korek na jezdni do Łodzi. W tym samym kierunku i też na trasie S6 trzeba postać przed węzłem Rusocin i jeszcze droga 91 przed węzłem Gdańsk-Lipce zatrzymują się kierowcy na jezdni do Gdańska. Dziękujemy za te informacje. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Najwyższa Izba Kontroli zawiadomiła prokuraturę o nieprawidłowościach w przyznawaniu i rozliczaniu wsparcia finansowego z Funduszu Patriotycznego. Chodzi o prawie 102 miliony złotych rozdane w ramach tego programu w latach 2021-2023 przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. O 10:00 rozpoczyna się nabór wniosków w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej Podróże z klasą. Resort przeznaczy 60 milionów złotych na wycieczki dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Wycieczki mogą trwać od 2 do 5 dni, a jedynym warunkiem jest odwiedzenie przez uczniów instytucji kultury, czyli na przykład muzeów, filharmonii czy centrów nauki. Jeden ze skwerów na warszawskim Mokotowie od wczoraj nosi imię Wojciecha Młynarskiego. Skwer znajduje się między ulicami Dąbrowskiego i Wiktorską, nieopodal miejsca, gdzie mieszkał artysta. Wojciech Młynarski to człowiek wielu zawodów i pasji, był poetą, reżyserem, wykonawcą piosenek autorskich, satyrykiem, artystą kabaretowym i autorem tekstów piosenek. Pogoda na bluzę nad morzem i w głębi Pomorza, bo tam dziś do 18 stopni Celsjusza. Im dalej na południowy wschód, tym będzie cieplej, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie upalnie po prostu, bo nawet 33 stopnie. Burze po południu pojawią się w centrum kraju i będą przesuwać się na północny wschód i to mogą być burze bardzo groźne. Proszę dziś uważać. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcę. Trwa. Sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. końcówka roku szkolnego i niepełne szkolne sale i Państwa głosy w tej sprawie, dwie dwójki i siedem trójek. Też jestem i nauczycielem, i rodzicem. I w szkołach średnich po prostu notorycznie faktycznie przez dzieci nie chodzą. Ja uczę w szkole podstawowej, mam, jadę właśnie do pracy i dzieci wiem, że na lekcji będę miała nie komplet, bo rodzice od początku czerwca wyjeżdżają z dziećmi już na wczasy. Ale dzieci są i jeszcze coś po prostu cały czas robimy, pracujemy, więc trzeba wypośrodkować, że to niekoniecznie nauczyciela wina, że dzieci nie ma w szkole. Poszedł na wagary. Jest. Pojawił się Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Ale miałem dylemat. Tak? No, Californication byś sobie nucił pewnie. Nie wiem, co bym sobie nucił. Może Californication. No, ale teraz nie będziemy nucić. Będziemy słuchać i Marcin będzie mówić o ekonomii. A skoro o wagarach, to pomyślałem sobie, może namówię kogoś z Państwa. Tobie nie będę proponował. Gdyby w piątek na przykład było wolne, albo ktoś nie chciał pójść do pracy, to może na mecz Polska-Austria pojedzie. O, na przykład do Niemiec, do Berlina. Do Niemiec, do Berlina. I tak, sprawdziłem na przykład dla Państwa pociągi, gdyby ktoś takie berlińskie touch and go chciał sobie zafundować. Jeżdżą codziennie, co jeszcze dodatkowo czytamy na stronie Intercity, PKP Intercity. Mamy dodatkowe wagony, więc nawet jest szansa, że nie będziemy stali w ścisku. I tak na przykład z Warszawy Wschodniej wsiadamy sobie o 21.39 w czwartek. W stolicy Niemiec jesteśmy przed 9 i oglądamy mecz. Wracamy po nim o 21.45. No i wypoczęci, jak tylko to możliwe, po dwóch nocach w Kuszewce jesteśmy w Warszawie o 8.36 w sobotę, a za pociąg w obie strony zapłacimy mniej więcej 250 zł. Autobusem z Warszawy do Berlina pojedziemy za 120 zł, ze Szczecina za 50 zł. Współdzieląc przejazd samochodowy, można znaleźć ofertę poniżej 40 zł ze stolicy Pomorza Zachodniego. A co jeśli chcemy przenocować w Berlinie? Za miejsce w pokoju wieloosobowym wydamy jakieś 140 zł. W wyższym standardzie da się przenocować już za jakieś nieco ponad 300 zł. Jeśli chodzi o bilet na mecz z Austrią, no to tu zaczynają się schody. Oficjalna platforma UEFA nie daje żadnej nadziei. Komunikat brzmi: bilety wyprzedano. Powstał jednak oficjalny portal obsługujący sprzedaż z drugiej ręki i tu przynajmniej teoretycznie jest szansa na upolowanie jakiegoś last minute. Bilety od Prime Seats po najbardziej ekonomiczne sektory można dostać też na zwykłych portalach aukcyjnych. Ceny oscylują wokół 1300 zł, ale tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo w sieci niestety nie brakuje oszustów, dla których takie imprezy jak Euro 2024 to złote żniwa. Będąc w Berlinie na jeden dzień, obowiązkowy przystanek Kultura, Muzeum Pergamońskie ze słynną bramą Isztar niestety jest teraz w remoncie, ale nie zawodzi na przykład cudowne Gemälde Galerie z wejściówką dla dorosłych za 12 euro. Mam nadzieję, że namówiłem, a skoro zaczęliśmy od pociągów, to jeszcze zapowiedź. Będą nowe połączenia kolejowe do Czech, tak zapowiada PKP Intercity. Zapowiada ze sporym wyprzedzeniem, bo połączenia pojawią się w ofercie przewoźnika w nowym grudniowym rozkładzie. Kursować mają 4 pary połączeń dziennie w relacji Trójmiasto, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Praga, ale zatrzymywać będą się nie tylko w wielkich miastach, ale także w Tczewie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Lesznie i Kłodzku. Co ciekawe, połączeń z Czechami już jest niemało, tylko z Warszawy i Katowic odjeżdża w tym kierunku każdego dnia 7 pociągów. Kto z Państwa wczoraj próbował wybrać pieniądze z bankomatu Euronetu, mógł się rozczarować. Operator tej największej 7-tysięcznej floty bankomatów zarządził jednodniowy protest i to w nietypowej formie. Maksymalnie mogliśmy wybrać 200 zł za jednym razem. Euronet chciał przez to pokazać, że giganci tacy jak Visa czy Mastercard płacą mu za wybranie pieniędzy przez klienta taką samą opłatę jak jeszcze kilkanaście lat temu. Teraz dla operatora bankomatów taka sytuacja oznacza, że jego działalność schodzi coraz bardziej pod kreskę. Euronet w Polsce działa od prawie 30 lat. Pierwszy bankomat stanął w 1995 roku w warszawskim hotelu Marriott. Dodajmy, że wczorajszemu protestowi przygląda się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ciężkie skrótowce. Przede wszystkim oczywiście będzie badał tę sprawę pod kątem prawa o konkurencji. No więc zobaczymy, czy ostatecznie Euronet tego protestu nie pożałuje, ale na razie UOKiK tej sprawy nie rozstrzyga. No i to tak wygląda. No ale komu potrzebne więcej niż 200 zł na raz? A, no chyba, że do tego Berlina. No to chyba wtedy się do tego Berlina, więcej. Ale tak. Jeśli bez noclegu? No właśnie, na strefę kibica po prostu? No, pomyślimy. Dobrze mi tu i teraz, nie chcę niczego zmieniać, chcę zostać w swoim świecie, nic o mnie nie wiecie. Szukałam szczęścia wszędzie, może jutro nas już nie będzie, znalazłam swoje miejsce, nie powiem. Nie. moje życie. Żyć nie chcę w waszym świecie. Nic o mnie nie wiecie. Co robię, moja sprawa. Nie będę udawać. Kamieniem rzuca winny, gdy nie rozumie innych. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Dzisiejszy bohater Wielkiej Dziesiątki przez 15 lat był reprezentantem Polski, uczestniczył w Mistrzostwach Świata w 2002 roku, jest członkiem klubu wybitnego reprezentanta, zajmuje też trzecie miejsce pod względem liczby występów bramkarzy w reprezentacji Polski. No to już wiemy, że jest bramkarzem, ale jest też jeden moment, jeden, dzięki któremu wszyscy go poznali. Wszyscy, to znaczy cały świat. A kogo poznali? Jerzego Dudka. Szewczenko i Dudek, Szewczenko i Dudek! I Dudek! Na luzie, takim też jakimś dziwnym krokiem, też chciał chyba poniżyć trochę też Jurka takim strzałem w środek. Jerzy Dudek, bramkarz, wielokrotny reprezentant Polski. Grał w takich klubach jak Feyenoord, Liverpool i Real Madryt. Szczególną rolę odegrał w pamiętnym finale Ligi Mistrzów 25 maja 2005 roku pomiędzy Liverpoolem a Milanem. Od tamtej pory cały świat usłyszał o Dudku i jego tańcu w bramce. Faworyt był jeden, czyli zespół z Mediolanu, który wykazywał się znakomitą defensywą. Linię pomocy swoją siłą wspomagał Gennaro Gattuso, do tego finezyjna gra Kaki i skuteczny atak z Andrijem Szewczenką i Hernanem Crespo. Nie mogło być inaczej niż 3 strzelone gole do przerwy dla zespołu z Mediolanu. Potrafi znakomicie dogrywać na pole karne i jest okazja i jest bramka! 1-0! Maldini! Tak, to jest uwiecznienie. Szewczenko będzie groźnie, pole karne, ostry kąt, Szewczenko do środka, Crespo! Nieprawdopodobne teraz. Okazja teraz, zobaczmy! 3-0! Po przerwie Rafa Benitez zmienił taktykę, a nadzieję w serca kibiców The Reds wlał Steven Gerrard. W 54 minucie zdobył gola uderzeniem głową. Kilkadziesiąt sekund później kontaktową bramkę zdobył Władimir Szmicer. Gra Milanu zupełnie zmieniła swoje oblicze, a Liverpool złapał wiatr w żagle i tuż przed upływem godziny Gerrard wpadł w pole karne i został sfaulowany przez Gattuso. Do piłki podszedł Xabi Alonso. Dida obronił rzut karny, ale piłka odbiła się od jego rąk i Hiszpan jeszcze zdołał wbić piłkę do bramy. Xabi Alonso broni Dida, dobitka, gol! 3-3! Xabi Alonso na raty, coś niesamowitego, co dzieje się na raty. Sensacja stała się faktem. W piłce gra się do końca, wspominał Roman Kosecki. Milan w przerwie założył ponoć pod spodem trikot, że zdobyliśmy Ligę Mistrzów, później nie chcieli się wymieniać koszulkami, gdyż dopiero by wyszło, jak już byli pewni do przerwy sukcesu, więc gra się do ostatniego gwizdka, tak? I wtedy można ewentualnie fetować zwycięstwo. Do końca regulaminowego czasu gry gole już nie padły. Podobnie było w dogrywce, w której Liverpool uratował Dudek. Stało się jasne, że wszystko rozstrzygnie się w rzutach karnych. I właśnie wtedy w bramce zaczął tańczyć Jerzy Dudek, który w ten sposób chciał swoich rywali pozbawić koncentracji. I w sumie się udało. Najpierw przestrzelił Serginho, później Polak zatrzymał uderzenie Pirlo. Decydujący moment okazał się przy strzale Andrija Szewczenki. Szewczenko i Dudek, Szewczenko i Dudek! I Dudek! Liverpool! Brawo! I Dudek! Dudek bohaterem! I teraz utonie gdzieś w objęciach! 20 lat czekaliśmy, kiedy... Ukrainiec strzelił w środek, Dudek rzucił się w swój prawy róg i pokrzyżował plany ukraińskiego snajpera. Liverpool wygrał mecz, którego przynajmniej na papierze nie miał prawa wygrać. A cud w Stambule przeszedł do historii w roli głównej z polskim bramkarzem. Tak, no Szewczenko poszedł też, chciał, jak to się mówi, taki na luzie, takim też jakimś dziwnym krokiem. Też chciał chyba poniżyć trochę też Jurka takim strzałem w środek, a Jurek dobrze to obronił. Więc można powiedzieć, wyśmienity kunszt Jurka Dudka bramkarski z tym tańcem, ale wiemy, jak to jest przy tych karnych. Też zawodnik strzelający popełnił błąd i ale wszystkie później laury idą na bramkarza, no bo to on jest tym już odpowiedzialnym. O tym meczu od lat krążą legendy. Piłkarze The Reds mieli natchnąć kibice i śpiew hymnu, który docierał nawet do najciemniejszych zakamarków stadionu w Stambule. No i coś pięknego. O Jerzym Dudku opowiadał Norbert Michalak. Oj tak, finał w Stambule, Dudek Dance. Najwspanialsze sportowe wspomnienie dzieciństwa. Przynajmniej mojego, ale państwa wspomnienia też mile słyszane. 7,5 minuty pozostało do 8. O 8 w Trójce serwis, sport i pogoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji 20 rat 0%, a do tego pierwsza rata gratis, RSO 0%. Bo w Media Expert taniej. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo.